kawę i piję herbatę. Potem domawiam kisz z kurczakiem, a barista mówi, jak kisz do tych małolatek, bo palarnie są nielegalne dla nich. A jakiś facet pijąc latę z dylematem omawia ważną sprawę. Wypiłem co miałem i idę po kolejną saszetkę. Tropical fruit, gorąco polecam. Baristka się uśmiecha, no bo jest uprzejma. Że jestem stulejarzem, to se myślę, że chce mnie poderwać. Proszę ją o numer, mając na myśli numerek chwytasz. Ona mówi, że 12 i że poda do stolika przypał. No to wracam tam, pisać tę piosenkę. Wyglądać pięknie z betkiem w gębie. Kurwa, jakie to jest śmieszne. Yo. I tak patrzę na świat, se. Mam z ogórkiem kanapkę, smaczne kongracje, miłe to strasznie. I tak patrzę na świat, se. Mam z ogórkiem kanapkę, smaczne kongracje, miłe to strasznie. Używam dużo razy słowa przypał. Nie pytaj czemu je rymuje z Michał, bo to ja się pytam. Może to przypadek, a może nie. A może tak, a chuj to wie. I zauważyłem, że lubię znaleźć w tekście miejsce na dygresję. I że rzadko biorę spodnie, bo po prostu rzucam je na stertę. Gdzie są inne spodnie niewyprane, jutro też z niej wezmę jedne. Taktyka jest taka, żeby nosić je na zmianę. I wtedy nikt się nie kapnie, nie. A propos kapania, to jest na nich plama, ale taka mała. To nie będzie trzeba robić prania na razie. Wam se, spać mi się chce przez ten jazz, ej. I nie chodzi o trąbkę i śpiew. I tak patrzę na świat, se. Mam z ogórkiem kanapkę, smaczne kongracje, miłe to strasznie. I tak patrzę na świat, se. Mam z ogórkiem kanapkę, smaczne kongracje, miłe to strasznie.